اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا تو وہ ہی لوگ ہیں کافر. اور لکھ دیا ہم نے ان پر اس کتاب میں کہ جی کے بدلے جی اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر. پھر جس نے معاف کر دیا تو وہ گناہ سے پاک ہو گیا اور جو کوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جو کہ اللہ نے اتارا سو وہی لوگ ہیں ظالم. اور پیچھے بھیجا ہم نے انہی کے قدموں پر عیسیٰ مریم کے بیٹے کو تصدیق کرنے والا توریت کی جو آگے سے تھی اور اس کو دی ہم نے انجیل جس میں ہدایت اور روشنی تھی اور تصدیق کرتی تھی اپنے سے اگلی کتاب توریت کی اور راہ بتلانے والی اور نصیحت تھی ڈرنے والوں کو. اور چاہیے کہ حکم کریں انجیل والے موافق اس کے کہ جو اتارا اللہ نے اس میں اور جو کوئی حکم نہ کرے موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے سو وہی لوگ ہیں نافرمان. اور جو تجھ پر اتاری ہم نے کتاب سچی تصدیق کرنے والی سابقہ کتابوں کی اور ان کے مضامین پر نگہبان سو تو حکم تو حکم کر ان میں موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے اور ان کی خوشی پر مت چل چھوڑ کر سیدھا راستہ جو تیرے پاس آیا اور ان کی خوشی پر مت چل چھوڑ کر سیدھا راستہ جو تیرے پاس آیا. ہر ایک کو تم میں سے دیا ہم نے ایک دستور اور راہ اور اللہ چاہتا تو تم کو ایک دین پر کر دیتا لیکن تم کو آزمانا چاہتا ہے اپنے دیے ہوئے حکموں میں سو تم دوڑ کر لو خوبیاں اور اللہ کے پاس تم سب کو پہنچنا ہے پھر جتا دے گا جس بات میں تم کو اختلاف تھا. اور یہ فرمایا کہ حکم گم کر ان میں موافق اس کے جو کہ اتارا اللہ نے اور مت چل ان کی خوشی پر اور بچتا رہے ان سے کہ تجھ کو بہکا نہ دیں کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے اتارا تجھ پر. پھر اگر نہ مانے تو جان لے کہ اللہ نے یہی چاہا ہے کہ پہنچا دے ان کو کچھ سزا ان کے گناہوں کی اور لوگوں میں بہت ہے نافرمان. اب کیا حکم چاہتے ہیں کفر کے وقت کا اور اللہ سے بہتر کون ہے حکم کرنے والا یقین کرنے والوں کے واسطے. خلاصہ تفسیر ربط یہ سورہ مائدہ کا ساتواں رکوع ہے. اس میں حق تعالی نے یہود نصارہ اور مسلمانوں کو یکجائی طور پر ایک اہم اور خاص حکم شرع پر متنبہ فرمایا ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ میں متفرق طور پر اوپر سے چلا آیا ہے اور وہ معاملہ ہے اللہ جل شانہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کا اور اس کے بھیجے ہوئے احکام میں تغیر و تبدل اور تحریف و تعویل کا جو یہود و نصارہ کی دائمی خصلت و عادت بن گیا تھا. اس حکم میں تعالیٰ نے اول اہل تورات یہود کو مخاطب فرما کر ان کو اس کجروی اور اس کے انجام بد پر ابتدائی دو آیتوں میں متنبہ فرمایا اور اس کے ضمن میں قصاص کے متعلق بعض احکام بھی اس مناسبت سے ذکر فرما دیے کہ پچھلی آیتوں میں جو واقعہ یہود کی سازش کا ذکر کیا گیا ہے وہ قصاص کے متعلق تھا کہ بنو نذیر دیت اور قصاص میں مساوات کے قائل نہ تھے بلکہ بنو قریظہ کو اپنے سے کم دیت لینے پر مجبور کر رکھا تھا. ان دونوں آیتوں میں یہود کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے خلاف اپنا قانون جاری کرنے پر سخت تنبیہ فرمائی اور ایسا کرنے والوں کو کافر اور ظالم قرار دیا. اس کے بعد تیسری آیت میں اہل انجیل نصارہ کو اسی مضمون کا خطاب فرما کر اللہ کے نازل کے خلاف کوئی قانون جاری کرنے پر سخت تنبیہ فرمائی اور ایسا کرنے والوں کو سرکش و نافرمان قرار دیا. اس کے بعد چوتھی پانچویں اور چھٹی آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر مسلمانوں کو اسی مضمون کے متعلق ہدایات دی گئیں کہ وہ اہل کتاب کی اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جاہوں مال کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلنے لگے یا اس کے قانون کے خلاف کوئی قانون اپنی طرف سے جاری کرنے لگے. اس کے ضمن میں ایک اور اہم اصولی مسئلہ یہ بھی بیان فرما دیا کہ اگرچہ اصول عقائد اور اطاعت حق جل شانہ کے معاملے میں تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی عقیدے اور ایک ہی طریقے کے پابند ہیں، لیکن بتقاضا حکمت ہر پیغمبر کو اس کے زمانے کی مناسب شریعت دی گئی ہے، جس میں بہت سے فروعی اور جزوی احکام مختلف ہیں، اور یہ بتلایا کہ ہر پیغمبر کو جو شریعت دی گئی اس کے زمانے میں وہی مقتضا حکمت اور واجب الاتباع تھی، اور جب اس کو منسوخ کر کے دوسری شریعت لائی گئی تو اس وقت وہی عین حکمت و مصلحت اور واجب الاتباع ہو گئی۔ اس میں شریعتوں کے مختلف ہوتے رہنے اور بدلتے رہنے کی ایک خاص حکمت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی تھی جس میں عقائد صحیحہ کی بھی ہدایت تھی اور احکام عملیہ کا بھی وضو تھا۔ انبیاء بنی اسرائیل جو کہ باوجود لاکھوں آدمیوں کے مقتدا و مطاع ہونے کے اللہ تعالی کے مطیع تھے، اس تورات کے موافق یہود کو حکم دیا کرتے تھے، اور اسی طرح ان میں کہ اہل اللہ اور علماء بھی اور اسی طرح ان میں کے اہل اللہ اور علماء بھی اسی کے موافق کہ وہی اس وقت کی شریعت تھی حکم دیتے تھے، بوجہ اس کے کہ ان اہل اللہ علماء کو اس کتاب اللہ پر عمل کرنے اور کرانے کی نگہداشت کا حکم حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دیا گیا تھا، اور وہ اس کے یعنی اس پر عمل کرنے کرانے کے اقداری ہو گئے تھے، یعنی کیونکہ ان کو اس کا حکم ہوا تھا اور انہوں نے اس حکم کو قبول کر لیا تھا اس لیے ہمیشہ اس کے پابند رہے۔ سو اے اس زمانے کے رؤساء و علماء یہود، جب ہمیشہ جو تمہارے سب مقتضا تورات کو مانتے آئے ہیں تو تم بھی تصدیق رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں جس کا حکم تورات میں ہے لوگوں سے یہ اندیشہ مت کرو کہ ہم تصدیق کر لیں گے تو عام لوگوں کی نظر میں ہماری جاہ میں فرق آئے گا، اور صرف مجھ سے ڈرو کہ تصدیق نہ کرنے پر سزا دوں گا، اور میرے احکام کے بدلے میں دنیا کی متاع قلیل جو کہ تم کو اپنے عوام سے وصول ہوتی ہے مت، یہی حب جاہ و حب مال تم کو باعث ہوئی ہے تصدیق نہ کرنے پر۔ اور یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کہ موافق حکم نہ کرے بلکہ غیر حکم شرعی کو قصدن حکم شرعی بتلا کر اس کے موافق حکم کرے سو ایسے لوگ بالکل کافر ہیں، جیسا اے یہود تم کر رہے ہو، کیا عقائد میں بھی مثل عقیدہ رسالت محمدیہ اور اعمال میں بھی جیسے حکم رجم وغیرہ اپنے مخترعات کے حکم الہی بتلا کر ضلال و اضلال میں مبتلا ہو رہے ہو؟ اور ہم نے ان یہود پر اس تورات میں یہ بات فرض کر دی تھی کہ اگر کوئی کسی کو ناحق عمدن قتل یا زخمی کرے اور صاحب حق دعویٰ کرے تو جان بدلے جان کے اور آنکھ بدلے آنکھ کے اور ناک بدلے ناک کے اور کان بدلے کان کے اور دانت بدلے دانت کے اور اسی طرح دوسرے خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے، تو جو شخص اس قصاص یعنی بدلہ لینے کا مستحق ہو کر بھی اس قصاص کو معاف کر دے وہ معاف کرنا اس معاف کرنے والے کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ یعنی گناہوں کے دور ہونے کا سبب ہو جائے گا، یعنی معاف کرنا موجب ثواب ہے، اور چونکہ یہود نے ان احکام کو چھوڑا رکھا تھا اس لیے مقرر وعید سناتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے جس کے معنی اوپر گزرے سو ایسے لوگ بالکل ستم ڈھا رہے ہیں یعنی بہت برا کام کر رہے ہیں۔ اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے جن کا ذکر یحکم بہ النبیون میں آیا ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اس حالت میں پیغمبر بنا کر بھیجا کہ وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق فرماتے تھے جو کہ لوازم رسالت سے ہے کہ تمام کتب الہیہ کی تصدیق کرے، اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں تورات ہی کی طرح عقائد صحیحہ کی بھی ہدایت تھی اور احکام عملیہ کا بھی وضو تھا، اور وہ انجیل اپنے سے قبل کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کرتی تھی کہ یہ بھی لوازم کتاب الہی سے ہے، اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور ہم نے انجیل دے کر حکم کیا تھا کہ انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں نازل فرمایا ہے اس کے موافق حکم کیا کریں. اور اے اس زمانے کے نصارا سن رکھو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نازل کے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے, اور اس کے معنی اوپر گزر چکے ہیں, تو ایسے لوگ بالکل بے حکمی کرنے والے ہیں, اور انجیل رسالت محمدی علیہ السلام کی خبر دے رہی ہے, تو تم اس کے خلاف کیوں چل رہے ہو؟ اور تورات و انجیل کے بعد ہم نے یہ کتاب مسمی بالقرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی ہے, جو خود بھی صدق و راستی کے ساتھ موصوف ہے, اور اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آ چکی ہیں جیسے تورات و انجیل و زبور, ان کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ وہ نازل من اللہ ہیں, اور چونکہ وہ کتاب مسمی بالقرآن قیامت تک محفوظ و معمول بھی ہے, معمول بھی ہے, اور اس میں ان کتب سماویہ کی تصدیق موجود ہے, اس لیے وہ کتاب ان کتابوں کے صادق ہونے کے مضمون کی ہمیشہ کے لیے محافظ ہے, کیونکہ قرآن میں ہمیشہ یہ محفوظ رہے گا کہ وہ کتب نازل من اللہ ہیں, کیونکہ قرآن میں ہمیشہ یہ محفوظ رہے گا کہ وہ کتب نازل من اللہ ہیں. جب قرآن ایسی کتاب ہے تو ان اہل کتاب کے باہمی معاملات میں, جبکہ آپ کے اجلاس میں پیش ہوں, اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے. اور یہ جو سچی کتاب آپ کو ملی ہے, اس سے دور ہو کر ان کی خلاف شرع خواہشوں اور فرمائشوں پر آئندہ بھی عمل درآمد نہ کیجئے. جیسا اب تک باوجود ان کی درخواست و التماس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار فرمایا, یعنی یہ آپ کی رائے نہایت ہی درست ہے, اسی پر ہمیشہ قائم رہیے. اور اہل کتاب, تم کو اس قرآن کے حق جاننے اور اس کے فیصلے کو ماننے سے کیوں انکار ہے؟ کیا دین جدید کا آنا کچھ تعجب کی بات ہے؟ آخر تم میں سے ہر ایک امت کے لیے اس کے قبل ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقت تجویز کی تھی. مثلا یہود کی شریعت اور طریقت تورات تھی, اور نصارہ کی شریعت اور طریقت انجیل تھی. پھر اگر امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شریعت اور طریقت قرآن مقرر کیا گیا, جس کا حق ہونا بھی دلائل سے ثابت ہے, تو وجہ انکار کیا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کو سب کا ایک ہی طریقہ رکھنا منظور ہوتا, تو وہ اس پر بھی قدرت رکھتے تھے کہ تم سب یہود و نصارہ و اہل اسلام کو ایک ہی شریعت دے کر ایک ہی امت میں کر دیتے, اور شرع جدید نہ آتی جس سے تم کو توحش ہوتا ہے, لیکن اپنی حکمت سے ایسا نہیں کیا, بلکہ ہر امت کو جدا جدا طریقہ دیا, تاکہ جو دین تم کو ہر زمانے میں نیا نیا دیا ہے, اس میں تم سب کا تمہارے اظہار اطاعت کے لیے امتحان فرماوے. کیونکہ اکثر طبعی امر ہے کہ نئے طریقے سے وحشت اور مخالفت کی طرف حرکت ہوتی ہے, لیکن جو شخص عقل صحیح و انصاف سے کام لیتا ہے, وہ اس ظہور حقیقت کے بعد اپنی طبیعت کو موافقت پر مجبور کر دیتا ہے, اور یہ ایک امتحان عظیم ہے. بس اگر سب کی ایک ہی شریعت ہوتی, تو اس شریعت کی ابتدا کے وقت جو لوگ ہوتے ان کا امتحان تو ہو جاتا, لیکن دوسرے جو ان کے مقلد اور اس طریق سے معلوف ہوتے ان کا امتحان نہ ہوتا. اور اب ہر امت کا امتحان ہو گیا, اور امتحان کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جس چیز سے روکا جائے, خواہ معمول ہو یا متروک, اس پر حرص ہوتی ہے, اور یہ امتحان شرائع کے تعدد میں اقوا ہے کہ منسوخ سے روکا جاتا ہے, اور شریعت کے اتحاد میں وہ معاصی سے روکتے, لیکن ان میں حقیقت کا تو شبہ نہیں ہوتا, اس لیے امتحان اس درجے کا نہیں. ان دونوں امتحانوں کا مجموعہ ہر امت کے سلف اور خلف سب کو عام ہو گیا, جیسا کہ صورت اول کو صرف سلف سے خصوصیت ہے. پس جب شرع جدید میں یہ حکمت ہے, تو تعصب کو چھوڑ کر مفید باتوں کی طرف, یعنی نقائد و اعمال و احکام کی طرف جن پر قرآن مشتمل ہے, دوڑو, یعنی قرآن پر ایمان لا کر اس پر چلو. ایک روز تم سب کو خدائی کے پاس جانا ہے, پھر وہ تم سب کو جتلا دے گا, جس میں تم باوجود وضو حق کے دنیا میں خواہ نہ خواہ اختلاف کیا کرتے تھے. اس لیے اس اختلاف بیجا کو چھوڑ کر حق کو, جو کہ اب منحصر ہے قرآن میں, قبول کر لو. اور چونکہ ان اہل کتاب نے ایسی بلند پروازی کی کہ آپ سے درخواست اپنے موافق مقدمہ طے کرنے کی کر دینے کی کرتے ہیں, جہاں کہ اس کا احتمال ہی نہیں, اس لیے ان کے حوصلے پست کرنے کو اور اس کو سنا کر ہمیشہ ہمیشہ ان کے نا امید کر دینے کو ہم مقرر حکم دیتے ہیں کہ آپ ان اہل کتاب کے باہمی معاملات میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس میں پیش ہو اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ فرمایا کیجئے اور ان کو خلاف شرع خواہشوں اور فرمائشوں پر آئندہ بھی عمل درآمد نہ کیجئے اور ان کی خلاف شرع خواہشوں اور فرمائشوں پر آئندہ بھی عمل درآمد نہ کیجئے جیسا اب تک بھی نہیں کیا اور ان سے یعنی ان کی اس بات سے آئندہ بھی مثل سابق احتیاط رکھیے کہ وہ آپ کو خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کسی حکم سے بھی بچلاویں یعنی گو اس کا احتمال نہیں لیکن اس کا قصد بھی رہے تو موجب ثواب بھی ہے پھر باوجود وضوء قرآن اور اس کے فیصلے کے حق ہونے کے بھی اگر یہ لوگ قرآن سے اور آپ صلی اللہ علیہ تعالیٰ وسلم کے فیصلے سے جو موافق قرآن کے ہوگا اعراض کریں تو یہ یقین کر لیجئے کہ بس خدا ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض جرموں پر دنیا ہی میں ان کو سزا دے دیں اور بعض جرم فیصلہ نہ ماننا ہے اور حقانیت قرآن کے نہ ماننے کی سزا پوری آخرت میں ملے گی کیونکہ پہلا جرم ذمی ہونے کے خلاف ہے اور دوسرا جرم ایمان کے خلاف حربیت کی سزا دنیا میں ہوتی ہے اور کفر کی سزا آخرت میں چنانچہ یہود کی سرکشی اور عہد شکنی جب حد سے متجاوز ہوئی تو ان کو سزائے قتل اور قید اور اخراج وطن کی دی گئی اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہ حالات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ضرور ہوگا لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ غم نہ کیجئے کیونکہ زیادہ آدمی تو دنیا میں ہمیشہ سے بے حکم ہی ہوتے آئے ہیں یہ لوگ فیصلہ قرآنی سے جو کہ عین عدل ہے اعراض کر کے پھر کیا زمان جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں جس کو انہوں نے برخلاف شرائع سماویہ کے خود مخترع کر لیا تھا جس کا ذکر دو واقعوں کے ضمن میں اس رکوع سے پہلے رکوع یا ایہا الرسول کی تمہید میں گزر چکا ہے حالانکہ وہ سراسر عدل اور دلیل کے خلاف ہے یعنی اہل علم ہو کر علم سے اعراض کرنا اور جہل کا طالب ہونا عجب در عجب ہے اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے کون اچھا فیصلہ کرنے والا ہوگا بلکہ کوئی مساوی بھی نہیں بس خدائی فیصلے کو چھوڑ کر دوسرے کے فیصلے کا طالب ہونا عین جہل نہیں تو کیا ہے لیکن یہ بات بھی یقین و ایمان رکھنے والوں ہی کے نزدیک کیونکہ اس کا سمجھنا موقوف ہے قوت عقلیہ کی صحت پر اور وہ کفار اس سے بے نصیب ہیں معارف و مسائل آیات مذکورہ میں سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ یعنی ہم نے اپنی کتاب تورات بھیجی جس میں حق کی طرف رہنمائی اور ایک خاص نور تھا اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آج جو شریعت تورات کو منسوخ کیا جا رہا ہے تو اس میں تورات کی کوئی تنقیص نہیں بلکہ تغیر زمانہ کے سبب سے تغیر احکام کی ضرورت کے ماتحت ایسا کیا گیا ورنہ تورات بھی ہماری نازل کردہ کتاب ہے اس میں بنی اسرائیل کے لیے اصول ہدایت بھی مذکور ہیں اور ایک خاص نور بھی ہے جو روحانی طور پر ان کے قلوب پر اثر انداز ہوتا ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار یعنی تورات کو ہم نے اس لیے نازل کیا تھا کہ جب تک اس کی شریعت کو منسوخ نہ کیا جائے اس وقت تک آنے والے انبیاء اور ان کے نائب اللہ والے اور علماء سب اسی تورات کے مطابق فیصلہ کیا کریں اسی قانون کو دنیا میں چلایا کریں اس میں انبیاء علیہ السلام کے نائبین کو دو قسموں میں ذکر فرمایا ہے پہلے ربانیون دوسرے احبار لفظ ربانی رب کی طرف منسوب ہے جس کے معنی ہے اللہ والا اور احبار حبر کی جمع ہے یہود کے محاورے میں عالم کو حبر کہا جاتا تھا اگرچہ یہ بات ظاہر ہے کہ جو اللہ والا ہوگا ضروری ہے کہ اس کو اللہ تعالی کے ضروری احکام کا علم بھی ہو ورنہ بغیر علم کے عمل نہیں ہو سکتا اور بغیر احکام الہیہ کی اطاعت و عمل کے کوئی شخص اللہ والا نہیں ہو سکتا اسی طرح اللہ کے نزدیک عالم اسی کو کہا جاتا ہے جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو، ورنہ وہ عالم جو احکام الہیہ سے واقف ہونے کے باوجود ضروری فرائض و واجبات پر بھی عمل نہیں کرتا، نہ اس کی طرف کوئی دھیان دیتا ہے، وہ اللہ و رسول کے نزدیک جاہل سے بدتر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر اللہ والا عالم ہوتا ہے اور ہر عالم اللہ والا ہوتا ہے، مگر اس جگہ دونوں کو الگ الگ بیان فرما کر اس بات پر متنبہ فرما دیا کہ اگرچہ اللہ والے کے لیے علم ضروری اور عالم کے لیے عمل ضروری ہے، لیکن جس پر جس رنگ کا غلبہ ہو اس کے اعتبار سے اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ جس شخص کی توجہ زیادہ تر عبادات و عمل اور ذکر اللہ میں مصروف ہے اور علم دین صرف بقدر ضرورت حاصل کر لیتا ہے، وہ ربانی یعنی اللہ والا کہلاتا ہے۔ جس کو آج کل کی اصطلاح میں شیخ، مرید، شیخ، مرشد، پیر وغیرہ کے نام دیے جاتے ہیں، اور جو شخص عملی مہارت پیدا کر کے لوگوں کو احکام شرعیہ بتلانے سکھلانے کی خدمت میں زیادہ مشغول ہے اور فرائض و واجبات اور سنن موقعہ کے علاوہ دوسری نفلی عبادات میں زیادہ وقت نہیں لگا سکتا، اس کو حبر یا عالم کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس میں شریعت و طریقت اور علماء و مشائخ کی اصلی وحدت کو بھی بتلا دیا اور طریقہ کار اور غالب مشغلے کے اعتبار سے ان میں فرق کو بھی واضح کر دیا، جس سے معلوم ہو گیا کہ علماء اور صوفیہ کوئی دو فرقے یا دو گروہ نہیں، بلکہ دونوں کا مقصد زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ البتہ اس مقصد کے حصول کے لیے ان کے طریقے کار صورتاً متغیر نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، یعنی یہ انبیاء اور ان کے دونوں قسم کے نائبین علماء و مشائخ تورات کے احکام جاری کرنے کے پابند اس لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کی حفاظت ان کی ذمے لگا دی تھی اور انہوں نے اس کی حفاظت کا عہد و پیمان کر لیا تھا۔ یہاں تک تورات کے کتاب الہی ہونے اور ہدایت و نور ہونے کا اور اس کا ذکر تھا کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے سچے نائبین مشائخ اور علماء نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد موجودہ زمانے کے یہودیوں کو ان کی کجروی پر اور اس کجروی کے اصلی سبب پر متنبہ فرمایا گیا کہ تم نے بجائے اس کے کہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل کر تورات کی حفاظت کرتے، اس کے احکام میں تحریف و تغیر و تبدل کر دیا کہ تورات میں بڑی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر اور یہود کو ان پر ایمان لانے کی ہدایت مذکور تھی۔ ان لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، اور ساتھ ہی ان کی اس مہلک غلطی کا سبب بھی بیان فرما دیا کہ وہ تمہاری حب جاہ اور حب مال ہے۔ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول برحق جاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے اس لیے گھبراتے ہو کہ اب تو تم اپنی قوم کے مقتدا مانے جاتے ہو، یہودی عوام تمہارے پیچھے چلتے ہیں، اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم ایک فرد مسلم کی حیثیت میں آ جاؤ گے، یہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ دوسرے، ان لوگوں نے یہ پیشہ بنا لیا تھا کہ بڑے لوگوں سے رشوت لے کر ان کے لیے احکام تورات میں تحریف کر کے آسانیاں پیدا کر دی تھی۔ اس پر متنبہ فرمانے کے لیے موجودہ زمانے کے یہود کو فرمایا کہ فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، یعنی تم لوگوں سے نہ ڈرو کہ وہ تمہارا اتباع چھوڑ دیں گے یا مخالف ہو جائیں گے، اور تم دنیا کی متاع قلیل لے کر ان کے لیے احکام الہی میں گڑبڑ نہ کرو کہ تمہارے لیے دین و دنیا کی بربادی ہے، کیونکہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی جو لوگ اللہ کے نازل کے ہوئے احکام کو واجب نہیں سمجھتے اور ان پر فیصلہ نہیں دیتے بلکہ ان کے خلاف فیصلہ کرتے ہیں وہ کافر و منکر ہیں، جن کی سزا دائمی عذاب جہنم ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں احکام قصاص اس حوالے سے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم نے یہ احکام تورات میں نازل کیے ہیں، ارشاد ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔ یعنی ہم نے یہود کے لیے تورات میں یہ حکم قصاص نازل کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بدلہ ہے۔ بنو قریظہ بنو نذیر کا جو مقدمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا کہ بنو نذیر نے اپنی قوت و شوکت کے بل بوتے پر بنو قریظہ کو اس پر مجبور کر رکھا تھا کہ بنو نذیر کے کسی آدمی کو ان کا آدمی قتل کر دے تو اس کا قصاص بھی جان کے بدلے جان سے لیا جائے، اور اس کے علاوہ خون بہا یعنی دیت بھی لی جائے، اور اگر معاملہ برعکس ہو کہ بنو نذیر کا آدمی بنو قریظہ کے آدمی کو مار ڈالے تو کوئی قصاص نہیں، صرف دیت یعنی خون بہا دیا جائے، وہ بھی بنو نذیر سے آدھا۔ اس آیت میں حق تعالی جل شانہ نے ان لوگوں کی چوری کا پردہ چاک کر دیا کہ خود تورات میں بھی قصاص اور دیت کی مساوات کے احکام موجود ہیں، یہ لوگ جان بوجھ کر ان سے روگردانی کرتے ہیں اور محض حیلہ جوئی کے لیے اپنا مقدمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی جو اللہ کے نازل کردہ احکام پر حکم نہ دیں وہ ظالم ہیں، کیونکہ احکام خداوندی کے منکر اور باغی ہیں۔ تیسری آیت میں اول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ذکر ہے کہ وہ پچھلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ پھر انجیل کا ذکر ہے کہ وہ بھی تورات کی طرح ہدایت اور نور ہے۔ چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے انجیل میں نازل فرمایا ہے اس کے مطابق احکام نافذ کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف حکم جاری کریں وہ نافرمان اور سرکش ہیں۔ قرآن تورات و انجیل کا بھی محافظ ہے۔ پانچویں اور چھٹی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا جو اپنے سے پہلی کتابوں تورات و انجیل کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان کا محافظ بھی ہے، کیونکہ جب اہل تورات نے تورات میں اور اہل انجیل نے انجیل میں تحریف و تغیر و تبدل کیا تو قرآن ہی وہ محافظ و نگراں ثابت ہوا جس نے ان کی تحریفات کا پردہ چاک کر کے حق اور حقیقت کو روشن کر دیا، اور تورات و انجیل کی اصل تعلیمات آج بھی قرآن ہی کے ذریعے دنیا میں باقی ہیں، جبکہ ان کتابوں کے وارثوں اور ان کی پیروی کے مدعیوں نے ان کا حلیہ ایسا بگاڑ دیا ہے کہ حق و باطل کا امتیاز ناممکن ہو گیا۔ آخر آیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی حکم دیا گیا جو اہل تورات اور اہل انجیل کو دیا گیا تھا کہ آپ کے احکام اور فیصلے سب اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق ہونے چاہیے، اور یہ لوگ جو آپ سے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرانا چاہتے ہیں ان کے مکر سے باخبر رہیں۔ اس ارشاد کی خاص وجہ یہ تھی کہ یہود کے چند علماء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہود کے علماء اور پیشوا ہیں، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو وہ بھی سب مسلمان ہو جائیں گے، لیکن ہماری ایک شرط یہ ہے کہ ہمارا ایک مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں کے ساتھ ہے، ہم یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فیصلہ ہمارے موافق فرما دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے اس پر متنبہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے مسلمان ہو جانے کے پیش نظر عدل و انصاف اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے خلاف فیصلہ ہرگز نہ دیں، اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ یہ مسلمان ہوں گے یا نہیں۔ شاء شرائع انبیاء میں جزوی اختلاف اور اس کی حکمت. اس آیت میں دوسری ہدایت کے ساتھ ایک اہم اصولی سوال کا جواب بھی بیان فرمایا گیا ہے، وہ یہ کہ جب تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے اور ان کی شریعتیں سب اللہ جل شانہ کی ہی طرف سے ہیں، تو پھر ان کی کتابوں اور شریعتوں میں اختلاف کیوں ہے؟ اور آنے والی شریعت و کتاب پچھلی شریعت و کتاب کو منسوخ کیوں کرتی ہے؟ اس کا جواب مائے حکمت خداوندی کے اس آیت میں بیان کیا گیا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. یعنی ہم نے تم میں سے ہر طبقے کے لیے ایک خاص شریعت اور خاص طریق عمل بنایا ہے، جس میں اصول مشترک اور متفق علیہ ہونے کے باوجود فروعی احکام میں کچھ اختلافات بمصلحت ہوتے ہیں، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ تم سب کو ایک ہی امت، ایک ہی ملت بنا دیتا، سب کی ایک ہی کتاب، ایک ہی شریعت ہوتی. لیکن اللہ تعالی نے اس کو اس لیے نہیں پسند نہیں کیا کہ لوگوں کی آزمائش مقصود تھی، کہ کون لوگ ہیں جو عبادت کی حقیقت سے واقف ہو کر ہر وقت گوش بر آواز رہتے ہیں کہ جو حکم ملے اس کی تعمیل کریں، جو نئی کتاب یا شریعت آئے اس کا اتباع کریں، اور پہلی شریعت و کتاب ان کو کتنی محبوب ہو اور آبائی مذہب ہو جانے کے سبب اس کا ترک کرنا ان پر کتنا ہی شاق ہو، مگر وہ ہر وقت گوش بر آواز اطاعت کے لیے تیار رہتے ہیں. اور کون ہیں جو اس حقیقت سے غافل ہو کر کسی خاص شریعت یا کتاب کو مقصد بنا بیٹھے اور اس کو ایک آبائی مذہب کی حیثیت سے لیے ہوئے ہیں، اس کے خلاف کسی حکم خداوندی پر کان نہیں دھرتے. اختلاف شرائع میں یہ ایک بڑی حکمت ہے جس کے ذریعے ہر زمانے ہر طبقے کے لوگوں کو صحیح عبادت و عبودیت کی حقیقت سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ در حقیقت عبادت نام ہے بندگی اور اطاعت و پیروی کا، جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا ذکر و تلاوت میں منحصر نہیں، اور نہ یہ چیزیں اپنی ذات میں مقاصد ہیں، بلکہ ان سب کا مقصد صرف ایک حکم الہی کی اطاعت ہے. یہی وجہ ہے کہ جن اوقات میں نماز کی ممانعت فرمائی گئی ہے ان میں نماز کوئی کار ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ کا موجب ہے. ایام عیدین وغیرہ جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے تو اس وقت روزہ رکھنا گناہ ہے. نبی ذی الحجہ کے علاوہ کسی دن کسی مہینے میں میدان عرفات میں جمع ہو کر دعا و عبادت کرنا کار ثواب نہیں، جبکہ نبی ذی الحجہ میں سب سے بڑی عبادت یہی ہے. اسی طرح تمام دوسری عبادات کا حال ہے، جب تک ان کے کرنے کا حکم ہے تو وہ عبادت ہیں، اور جب اور جس حد پر ان کو روک دیا جائے تو وہ بھی حرام و ناجائز ہو جاتی ہیں. جاہل عوام اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے جو عبادات ان کی عادات بن جاتی ہیں، بلکہ جن قومی رسوم کو وہ عبادات سمجھ کر اختیار کر لیتے ہیں، صریح کام خدا اور رسول کو بھی ان کے پیچھے نظر انداز کر دیتے ہیں. یہیں سے بدعات و محدثات دین کا جز بن جاتی ہیں، جو پچھلی شریعتوں اور کتابوں کی تحریف کا سبب ہوئی ہیں. اللہ جل شانہ نے مختلف پیغمبروں پر مختلف کتابیں اور شریعتیں نازل فرما کر انسانوں کو یہی سکھایا ہے کہ کسی ایک عمل یا ایک قسم عبادت کو مقصود نہ بنا لے، بلکہ صحیح معنی میں اللہ سبحانہ و تعالی کے فرما بردار بندے بنے، اور جس وقت پچھلے عمل کو چھوڑ دینے کا حکم ہو فوراً چھوڑ دیں، اور جس عمل کے کرنے کا ارشاد ہو فوراً اس پر عمل پیرا ہوں. اس کے علاوہ اختلاف شرائع کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ دنیا کے ہر دور اور ہر طبقے کے انسانوں کے مزاج و طبائع مختلف ہوتی ہیں. زمانے کا اختلاف طبیعت انسانی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اگر سب کے لیے فروعی احکام ایک ہی کر دیے جائیں تو انسان بڑی مشکل میں مبتلا ہو جائے. اس لیے حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر زمانے اور ہر مزاج کے جذبات کی رعایت رکھ کر فروعی احکام میں مناسب تبدیلی کی جائے. یہاں ناسخ و منسوخ کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ حکم دینے والے کو پہلے حالات معلوم نہ تھے، تو ایک حکم دے دیا، پھر نئے حالات سامنے آئے تو اس کو منسوخ کر دیا، یا پہلے غفلت و غلطی سے کوئی حکم صادر کر دیا تھا پھر متنبہ ہوا تو بدل دیا. بلکہ شرائع میں ناسخ و منسوخ کی مثال بالکل ایک حکیم یا ڈاکٹر کے نسخے کی مثال ہے کہ جس میں دوائیں تدریجاً بدل جاتی ہیں. کہ حکیم ڈاکٹر کو پہلے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 3 روز اس دوا کا استعمال کرنے کے بعد مریض پر یہ کیفیات طاری ہو جائیں گی، اس وقت فلاں دوا دی جائے گی. جب وہ پہلا نسخہ منسوخ کر کے دوسرا دیتا ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوتا کہ پچھلا نسخہ غلط تھا اس لیے منسوخ کیا گیا، بلکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ پچھلے ایام میں وہی نسخہ صحیح اور ضروری تھا اور بعد کے حالات میں یہی دوسرا نسخہ صحیح اور ضروری ہے. آیات مذکورہ میں آئے ہوئے صریح اور ضمنی احکام کا خلاصہ. اول، ابتدائی آیات سے معلوم ہوا کہ یہود کا مقدمہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا، تو یہ فیصلہ شریعت تورات کے مطابق تھا. اس سے ثابت ہوا کہ پچھلی شریعتوں میں جو احکام الہی نافذ تھے، جب تک قرآن یا وحی الہی نے ان کو منسوخ نہ کیا ہو، وہ بدستور باقی رہتے ہیں. جیسا کہ یہود کے مقدمات میں قصاص کی مساوات اور سزائے زنا میں سنگساری کا حکم تورات میں بھی تھا، پھر قرآن نے بھی اس کو بعین ہی باقی رکھا. اسی طرح دوسری آیت میں زخموں کی قصاص کا جو حکم جو بحوالہ تورات بیان کیا گیا ہے، اسلام میں بھی یہی حکم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا. اسی بنا پر جمہور علماء اسلام کے نزدیک ضابطہ یہ ہے کہ پچھلی شریعتوں کے وہ احکام جن کو قرآن نے منسوخ نہ کیا ہو، وہ ہماری شریعت میں بھی نافذ اور واجب الاتباع ہیں. یہی وجہ ہے کہ آیات مذکورہ میں اہل تورات کو تورات کے مطابق اور اہل انجیل کو انجیل کے مطابق حکم دینے اور عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حالانکہ یہ دونوں کتابیں اور ان کی شریعتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد منسوخ ہو چکی ہیں. مطلب یہ ہے کہ تورات و انجیل کے جو احکام قرآن نے منسوخ نہیں کیے، وہ آج بھی واجب الاتباع ہیں. تیسرا حکم ان آیات میں یہ ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نازل کے ہوئے احکام کے خلاف حکم دینا بعض صورتوں میں کفر ہے، جبکہ اعتقاد میں بھی اس کو حق نہ جانتا ہو، اور بعض صورتوں میں ظلم و فسق ہے، جبکہ عقیدے کی روح سے تو ان احکام کو حق مانتا ہے مگر عملاً اس کے خلاف کرتا ہے. چوتھا حکم ان آیات میں آیا ہے، یہ آیا ہے کہ رشوت لینا مطلقاً حرام ہے، اور خصوصاً عدالتی فیصلے پر رشوت لینا اور بھی زیادہ اشد ہے. پانچواں حکم ان آیات میں، ان آیات سے یہ واضح ہوا کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی شریعتیں اصول میں تو بالکل متفق اور متحد ہیں، مگر جزوی اور فروعی احکام ان میں مختلف ہیں، اور یہ اختلاف بڑی حکمتوں پر مبنی ہے. اللہ سبحانہ و تقدس سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.